in Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh, yeah. What would you have had him do? The Camden shovel and the old one too. Yeah, yeah. Podglądam, nasłuchuję, przypatruję się, no, w kilku przypadkach też i nie dowierzam. Patrzę na listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Choć też nawiązuję do listy o budzności właśnie. Państwa tej ulubionej w naszych trzech szybkich, kiedy to sprawdzamy, kto najszybszy, kto już po drugiej stronie radioodbiornika. Sprawdzamy mailowo, telefonicznie i smsowo, odpowiednio przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. 11,5 minuty po godzinie 4. No to co, chyba już. Środowe trzy szybkie, ziach, ziach. Porcelany, szklanka jest okrągła, a barmanki są, wiesz, taka grupa ludzi, a człowieka brak. Unikaj każdego. człowieka brak. Człowiek jak brat. No, dawno takiej sytuacji nie mieliśmy. Oj, dawno. To bardzo cieszy. Bardzo, ale to bardzo. Tak górą bym powiedział, troszkę naciągając, łódzkie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie. No, ale po kolei. Pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówy dziś rozepchał się łokciami i nie dał szansy innym. Ale to bardzo dobrze. Konkurencja siły rośnie. Od czasu do czasu też pan Janek jest drugi albo trzeci w tym naszym wyścigu do przodownictwa korespondencyjnego. A dziś nie dał szansy innym. Jest pierwszy na wahadle Łódź-Grudziądz, dlatego tak mówię, troszkę łódzkie, troszkę kujawsko-pomorskie. Pogoda na piątkę nawet, piątkę z plusem. Tyleż właśnie na tym wahadle i sucho, choć jak pan Janek wyjeżdżał teraz już z górki z Łodzi, to mrzyło. No i zapytałem pana Janka, zawodowego kierowca, czy to już? No bo 5 stopni plus i do tego sucho w drugiej połowie lutego, czy to już? No to pan Janek tak na prędce w lutym, jak w garncu, czy jakoś tak, więc na dwoje babka wróżyła. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie, serdecznie gratulujemy. No to mamy łódzkie i kujawsko-pomorskie, bo na tym wahadle. Dolnośląskie, bo rzekłem. Koniec służby za niedługo, pisze pan Paweł mailowo, słysząc, że to już trójkowy budzik. To wiem, że zostały niecałe 2 godziny służby, napisał pan Paweł. Pracuje jako ochroniarz w Dzierżoniowie i mówi wszystkim dzień dobry, którzy wstają, zarazem dobranoc tym, którzy będą kłaść się spać po nocnej wachcie. Bardzo gorąco pozdrawiamy panie Pawle i serdecznie dziękujemy. Dzierżoniów dziś na słuchu jako pierwszy mailowo. No i SMS-owo. Mało powiedzieć. Taka sytuacja. No i co do sekundy. Chociaż nie mam pomiaru, ale minutowy wskaźnik w naszej skrzynce SMS-owej wskazuje, że to równiusieńko. To mało powiedzieć, że równo. Po drugie, mężczyzna. Po trzecie, kruszwica. Tego jeszcze nie było. Ale dziś wydaje mi się, że na najwyższym stopniu podium, jeśli chodzi o sygnał SMS-owy, moglibyśmy spokojnie postawić to właśnie fantastyczne miejsce z kujawsko-pomorskiego. A to dlatego, że 2 sygnały w tym samym czasie, z tego samego miejsca, z 2 różnych, powiedziałbym, miejsc kierowniczych. 3 szybkie ciach-ciach, jestem, czuwam, słucham. Temperatura 4 stopnie, z pozdrowieniami od pana Leszka. Tak, zgadli państwo z kruszwicy. I po dłuższej przerwie czas wrócić do pracy. Mlekowóz już na swojej trasie. Kruszwica ciepła, 4 stopnie. Wszystko się zgadza, wiarygodnie. Brawo, to dziś podwójnie na szczycie SMS-owej. Mam nadzieję, że ten drugi, choć niepodpisany SMS, ten pierwszy w kolei, jakby nie było, również uhonorowany, sprawił wiele radości, nie tylko mnie, ale także temu, kto wysłał. Poznamy za chwilkę pewnie tego szczęśliwca i zwycięzcę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze rozstrzygnięcie. 3 szybkie, emocjonujące. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Odsapnijmy z LP, 18 minut po 4. let's go, that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of the wild, wild west. Rozpoczyna się nowy dzień. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie. Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Imieniny Leontyny, Ludmiły oraz Leona. Się tak złożyło razy 3, razy L, oby nie L4. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17. Przed nami środa, 20 lutego. Dzień dobry Państwu. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Fantastyczny Imagine Dragons za wielką wodą wielkiej gwiazdy. U nas jakoś tak do naszego ulubionego zestawu państwa utworów skutecznie budzących za ubiegły rok troszkę zabrakło, by być w tej pierwszej dziesiątce, ale zdecydowanie często prezentowani. Mam nadzieję także skutecznie budzący, może nie jakoś formalnie w tej pierwszej dziesiątce, ale jednak. I za to im chwała i za to dziękujemy za rok ubiegły. 25 minut po czwartej. I to teraz? Budzikowe kalendarium. O, bardzo dobrze się tak złożyło akurat. No czasem tak się składa, że przypominamy wybrane wydarzenia z historii. konkretnie z 20 lutego i tak, no, tak się złożyło. 3 razy rocznicę śmierci. 222 lata temu zmarł Dominik Merlini, włoski architekt i budowniczy, który pracował dla króla Stanisława Augusta. Przebudował zamek Ujazdowski, zmienił wnętrza Zamku Królewskiego, także prowadził budowę zespołu pałacowego w Łazienkach, no i odbudował Pałac Krasińskich. Wspominamy w 222 rocznicę śmierci Dominika Merliniego. W 1844 roku zmarł Antoni Jan Blank, malarz, profesor rysunku na Uniwersytecie Warszawskim. Zasłużył się stworzeniem inwentaryzacji zbiorów Pałacu Radziwiłłów, Królikarni i Nieborowa. Zajmował się też malarstwem dekoracyjnym. Zresztą jego prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. 175 lat temu zmarł Antoni Jan Blank. A 99 lat temu zmarł Robert Edwin Perry, amerykański badacz polarny. To właśnie on jako pierwszy dotarł do bieguna północnego, a było to 6 kwietnia 1909 roku. Robert Edwin Perry zmarł w 1920 roku. To 3 daty na teraz, jak się złożyło, 3 razy rocznica śmierci, ale więcej w muzycznym kalendarzu, również już za niespełna godzinę. Już teraz polecamy się. A w imieniu pana synoptyka polecamy te najświeższe informacje, a te już za 3 minuty. Ach, niech będzie, bądźmy skrupulatni. Za 3 minuty i 3 sekundy. Aktualnie teraz właśnie 4:30. Czasem taki dzień trafi, że się wszystko układa. Nie wiem jak państwo, ale aż się boję. Pan synoptyk o tym, że z północnego zachodu napływa chłodniejsza i wilgotna masa powietrza polarnomorskiego. Polska na skraju niżu z rejonu Morza Białego, ale od południowego zachodu będzie się rozbudowywał klin wyżowy. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, no i tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz. W rejonach podgórskich nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem, no a wysoko w górach śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć nad morzem dość dość silny, w porywach do 65, to nad morzem, a w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i co pan wymyślił, panie synoptyku? Ten dzień chłodniejszy od tych dwóch ostatnich, już tak troszeczkę, dwóch, trzech, czterech może nawet, takich prawie, że, prawie, że trzymajmy się tego, prawie, że wiosennych, żeby nie przesadzić, do 14 stopni, tak było wczoraj, no a dziś niewiele mniej, ale jednak wraz z tymi opadami, czy deszczem ze śniegiem i mrzawką, to już ta temperatura aż tak bardzo cieszyć nie będzie. Stawkę rozpoczyna Suwalszczyzna, tam dziś plus 4 stopnie, na krańcach wschodnich i południowych do plus 5, zresztą w centralnej części kraju też niewiele więcej, bo i w centrum i na północy do plus 6, na krańcach zachodnich do 7-8 stopni na Pomorzu Zachodnim, a lokalnie na Dolnym Śląsku do plus 9. Tak to się dziś ułożyło w środę 20 lutego w pogodzie. No a jak będzie? No będziemy jutro z samego rana rozliczać pana synoptyka. Na razie rozliczamy się z muzyki i z naszego cyklu 3 na raz. O co chodzi? Prezentujemy 3 utwory. Ale niekoniecznie trzeba odgadnąć po 3 utworach. Można już po pierwszej nutce, po pierwszym utworze. Może po drugim, może w trakcie trzeciego. Do tego zachęcamy, bo nie tylko liczy się ta umiejętność skojarzenia czegoś, co łączy 3 utwory, ale także prędkość, szybkość, refleks. No bo co tu dużo podpowiadać. Jak słyszeliśmy choćby po 3 szybkich, konkurencja nie śpi. Co akurat bardzo cieszy. W tej sprawie SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem padał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Zimnych jak mrok, starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Thank you.

Gwiazdy na raz. Wielki dajmo czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wielki dajmo czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak skrajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak skrajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup, im jak skrajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie w sali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair. Ciech, odcinek, upominek, ławka, skwer. Ciech, odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. To byłaby granie fair, to byłaby granie fair. Pan Zbych z Witnicy podpowiada, chodźmy wszyscy teraz napiszemy, że jesteśmy z Kruszwicy, to redaktorek będzie miał zagwozdkę. O, z pozdrowieniami. No, no, no, no, no, no, no. Mam swoje sposoby, żeby rozstrzygnąć, któż to tak naprawdę jako pierwszy zgłosił się, pierwszy z dwojga, dwóch z Kruszwicy SMS-owo. To kolejny sygnał. No, ale tu i teraz SMS-owo w sprawie naszego cyklu trzy na raz. Państwa wspólny, między innymi, mianowicie tak podglądam, chyba byłoby jednak, że pogoda dużo. Nie zgadną państwo, ale to, że wspólny mianownik to pogoda, to też sygnał z Kruszwicy. Się chyba zgadali, naprawdę. Pan Maciek z Libiąża, choć pewnie też z pochodzenia z Kruszwicy, może to właśnie pogoda. A mam dzisiaj trzy koncepcje, to inny SMS. Łącznik to czas, pogoda lub Grażyna. Podpisano Janusz. No ale zdaje się, że poprawka była po drugim nagraniu. Nie, Stanisław, to nie Grażyna. Więc obstawiam czas. Czas, czas. Dziś tematem mądrość płynąco z natury i przyrody. To pan Michał z Garwolina. No, wydaje mi się, że ten temat mądrości płynącej z natury i przyrody moglibyśmy spokojnie nagrodzić wyróżnieniem, panie Michale. Serdecznie gratulujemy. Pan Darek z Warszawy obstawia, że jednak pogoda. Z Bydgoszczy Piotr, a nie przepraszam, podpisano Piotruś. No tak przeczytam, Piotruś. Napisał, że czas, czas jako żywioł, wiatr, woda na przykład. To od pani Wody. Bardzo dziękujemy. No, no, no, no, no. I jeszcze pan Maciek też do poprawki z czasem dziś. Tak jest. Grażyna Obaszewska, Stanisław Sojka, Kuba Badach. Odpowiednio czas nas uczy pogody, czas jak rzeka. I na zakończenie z gościnnym udziałem w kilku wersetach zaśpiewanych na początku Zbigniewa Wodeckiego. Wykidajło czas. No tak dziś akurat się złożyło w tym pięknym czasie. dajmy na to, ktoś może liczyć bądź nie swoje wiosny pourodzinowo, ale ten czas, no jednak od tego czasu nie uciekniemy. A tak się rozejrzeć to jednak niektórym bardzo, ale to bardzo sprzyja. Czas, bo to ważne, w naszym cyklu 3 na raz za 13 minut piąta. Kruszwicy wszyscy. Proszę pisać, a co? Ciepły dzień dobry z Olsztyna przesyła pan Kuba, chociaż jak wiadomo ten Olsztyn, ten właśnie Olsztyn nie leży pod Kruszwicą. Dobre, dobre. Od pana Marcina pozdrowienia z Krosna. Pozdrawiam z drogi do Kruszwicy. Da, już, tererera, już uwierzę. Szerokiej drogi, panie Marcinie, to już tak na poważnie. Pan Krzysiek z Justynowa, przecież każdy wie, że z Kruszwicy, każdy słuchacz. No i tutaj Pominę ciąg dalszy tego listu, bo zawiera lokowanie produktu. Pani Kinga z Lubelszczyzny. Tam też może i lokalnie dziś jakaś niewielka, ale jednak kruszwica nie śpie. Pora na telesfora, to od pani Kingi bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ela z Podopola melduje się przy porannym malunku, że 5 stopni powyżej zera w Opolu. Piąteczka też w Lesznie i piąteczkę przybija pani Ola z trasy Leszno-Wrocław przez Kruszwicę, jak mniemam. Strzepnicy, pan Karol, dzisiejszy poranek z trójką na plusie, pochmurny, ale nie pada. Miłego i dobrego samopoczucia. Pani Asia z Podkonina, dużą białą, paruje papiery, piętrzą się piętrzą, człowiek się miota, a zwierzęta domowe pochrapują. Te to mają życie, wzdycha pani Asia z Podkonina. No już nie ociągamy się, papierki leżą, trzeba się tam ruszyć raz, dwa, trzy do tejże papierkowej roboty. Z Nysy pozdrowieniami, trudno spać przy takim księżycu. To od pana Jacka. Bardzo serdecznie dziękujemy i ukłony dla pani Justyny również. Kłaniamy się nisko. Bardzo się cieszymy, że radość, nazwijmy to taki malutki banan, może się pojawić na ustach, na twarzy. Pani Aga, ta z Krakowa, też z nami, daje nam, że ciepłą noc i jest tę obudzność na polu. No i jeszcze sygnał od pana Jerzego. Tęsknota, przemijanie i czas, to w nawiązaniu do naszego cyklu trzy na raz. No i się ujawnił, ten co tak namieszał dziś. Może by tak zrobić lot fanów trójki w Kruszwicy. Pisze od roku, myślałem, że Mlekowóz już znany w trójkowej rodzinie. Pozdrawia pan Robert. Aleś pan namieszał, panie Robercie. Za 7 minut piąta. List to coraz więcej radości. Pani Ania pozdrawia z kruszwickiego Szczecina. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, coraz bardziej się państwo postarali dziś. Naprawdę, naprawdę, redaktorek ubawiony. Sygnał zagraniczny z Fioni od pana Sebastiana. Tradycyjnie Morgan z rana, Fran Middelfart. Czujnie na nas uchu się zameldowywuje. Chłodno wieje, a wiosny nie widać. To Dania. Sygnał od pani Renaty o tym, że niebo paryskie, jeszcze pełne gwiazd, zapowiada kolejny wiosenny dzień. No, ci, co we Francji mają szczęście. Sygnał od pana Marka, tradycyjnie Barcelona z nami. No i oczywiście podpowiedzi pogodowe. Barcelona słabiutko, 10, Ibiza 8, Tuluza 3. Bardzo dziękujemy za te szczegółowe informacje pogodowe. Pan Piotrek z Harrogate z północnej Anglii daje nam szczęśliwą siódemkę z przelotnymi opadami, a maksymalnie temperatura dziś do 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Pani Paulina podgrzewa atmosferę w Australii, w Brisbane weekend, cyklon Oma, co oznacza dużo deszczu. Trawa pewnie będzie zadowolona. Ciągle jest gorąco. No i jeszcze z dużego mobilka od pana Zdzisława. Dziś pędzimy z Antwerpii do Morembergi. Tam 5 stopni i sucho. Bardzo serdecznie prosimy państwa o szczególną ostrożność w wielu miejscach. Na budziku za 3 minuty będzie 5. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Sure that you'll be